أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin tonë, Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë e falëndërojmë për i ti fale, udhëzime, kërkojmë salavatet, salamat, për shëndetit më të mira, me pejgamberin tonë të dashur, Muhammedin, alaihi salatu wa salam, shokove të ti, familës të ti, dhe çdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti më të mira, dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, të vazhdojmë në ciklin dhe vazhden e tefsirit, ku jemi ka përfundimi i kësaj sureje më të madhe të Kur'anit, surja Al-Baqara. Jemi të ka jeti 273 i surës Al-Baqara, pra neve në ndajnë deri në fundin e surës Al-Baqara edhe pak ajetet dhe se do t'i marrim me rend me lejnë Allahu të barek e vëtjale. Para se të vazhdojmë vëzën me ajetet atje ku kemi ngel dhe se në kam bejt disa prej meseleve në këtë faqët të cilën do t'a marrim, parashtrohet një prej çështjeve të cilat i diskutohen në mesin e muslimanëve, se cila është dobija e mësimit të ajeteve të gjata, detaleve, hollësirave kështu me radhë. Kur dihet se mundësia e njerëzve, sidomos mundësia e njerëzve të rëndomt, dhe ata se janë të angazhuar me jetët e tyre dhe sebepët e rrezikut të tyre, ku ata nuk kanë mundësi të gjithë që të bëhen prej atyre të cilat i njohin dispozitat me hollësira. Atërë cila është dobija dhe zër e holsirave që ne i përmendim në ligjeratat tona. Është shumë rëndësishme që të dihet se edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë qenë të gjithë dietarë dhe s'kanë qenë të gjithë hoxhallar. Madje s'kanë qenë të gjithë hafizlar, sikur që ka përmendur këta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala nga sahabët. Por ajo që është më rëndësishme zër është se sahabët e kanë pasur një të përbashkët, e kjo është e përbashkëta arrihet me dëgjimin e madh të ligjëratave mbi tefsir, mbi hadithin, mbi rregullat e muslimanëve. Cila është e përbashkëta e sahabëve vëllezër, pasi që nuk kanë qenë të gjithë dietar, ma gjeni pakicë të tyre kanë qenë prej dietarëve, e përbashkëta ka qenë vëllezër mendësia kuranore e tyre, mentaliteti kuranor i tyre. Pra ata vëllezër, nëse nuk e kanë ditë një dispozit sakt, pra një ajet që ka tefsirin apo një hadith që ka tefsirin, ata kanë pasur një mendësi, një mentalitet me të cilën e kanë rujt atë qka e din dhe janë rrujt prej asaj qka nuk e din. Qka do më dhonë kjo dhe zërë? Ato kanë pas një loj sistemi të imanit, të besimit dhe sistemi cili ka arë nga Kur'ani. Normal këta e kanë fitu nga shumë faktor, nuk e kanë fitu vetëm nga dëgjimi ajeteve, e kanë fitu edhe nga vetë jeta me Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, se si a i ka fol, se si a i ka ec, se si a i ka hesht, se si a i ka luftu, se si a i ka jetue me raportet të ndryshme. Kjo u a ka krijuar të këta mendësin, pra imunitetin që njeriu të ketë mendësi kuranore. Pra ne vëzër nuk synojmë që këtë banë hafëzlar, e asë këtë banë djetar, e asë këtë banë hoxhallar, dhe është e pamundur edhe shëriatikisht, po edhe praktikisht edhe në gjithë ta mënyrat, por është shumë nënësi që të krijohet mendësia kuranore, që muslimani edhe nëse një kujtohet ajeti, i kujtohet tërsia, i kujtohet tërsia, pra i kujtohet se kjo nga rregullat e fes, kjo nga të nga ajo që ka e mba në fejen, dhe kjo dhe zra ajo që ka i ka dalu sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe kjo dhe zra është bërë me atë që ka quhet në islam ijmaja e muslimanve. Ijmaja dhe zra e muslimanëve, do të vim ne të një ajet, ku të vim të surën Nisa, nëse në mundësën Allahu të bare kjo vëtjala, do të vim atje të ajeti i gjmas, ve me ju shakri kër rësule min ba'di ma të bejen e lehul huda, ve jetë tebi gajra sebilil mu'minin, në wallihi ma të walla. Thotë Allahu të bare kjo vëtjala në surën Nisa, a i cili e kundrështon të dërguarin, pasi që ja kemi ba të qartë argumentin, dhe shkon një rrug tjetër jashtë besimtarve, ne e lanë që aty, në fund e shtim gjehenem. Kjo ajet është ajeti i gjmas. I gjmaja që do më lanë dhe zër, dagordësia, pajtimi një zëshëm i sahabëve të pejgamberit për një mesele. Kjo i gjmaja dhe zër, ka o krijuë, i gjmaja, thot që i khulisamë të imie, është imuniteti muslimanve që mos vjen brez pas brezit dikush me shit ment se ju nuk e keni kuptu Kur'ani, po ja na e kena kuptu e ma mirë se ata që kanë kaluë. E kjo i gjmaja dhe zër, qëfar ka për qëllim? I gjmaja ka për qëllim mirujt disa prej domethënieve, kuptimeve, mentaliteteve të sahabëve të pejgamberit alayhi salatu selam, me të mbahet gjithmonë e sigurt feja dhe kuptimi i fesë. Që mos vjene për shembull në shekullin 19, 20, 21 e kështu me radhë, dikush që sigurt që janë shfaq plot, të cilët thonë nuk e kanë kuptuar as muslimanët e parë Kur'anin. Ne e kuptojmë, se ato janë kanë pa shkollë, ato janë s'kanë pas fakultete, kështu me radhë, sigurisht i dëgjojmë njerëzit nëpër televizionin se si flasin. Dhe këtë kjo vëzër vjen ndesh me mendësinë, kjo është mendësi, mentalitetin e sahabeve të marrë nga Kur'ani. Pra ne dhe zë nga ligjërata, qëfar synojmë? Synojmë që muslimanit kryon imunitet, imunitet mbrojtës, aftësi e mbrojtës së vetvetës nga diçka e jashme e cila të dëmton. E cila është ajo që dëmton? Është ajo e cila të aprish ty fenë. Edhe nëse të kujtohet ajeti, kujtohet se ti e ki një loj mbrojtje, e cila mbrojtje imanit dhe islamit, edhe ajo çka ti e din prej fesë Allahu te bareke. Kjo vëzhgon shumë rëndësi dhe kjo është një lloj përgjigje që ne mund ta japim nga përgjigjet e shumta, sepse e mësojmë Kur'anin, kur jo të gjithë kanë mundësi me e nxon atë çka e nxojnë dietarët, talebët, hoxhallarët e kështu me radhë. Tani kthehemi vëzhgon fjalët e Allahut te bareke ve teala. Thot Allahu xhel xhelalu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Këto ajete dhe zërë, tri, i morëm i gjëratën e kaluar, i përsërisim shpejt, thotë Allahu te bareke ve teala, çka do që jepni nga të mirat që jepni, apo betoheni në betimet e juaja për të dhënë diçka, Allahu i di të gjitha. Allahu e di çështjen e juve dhe për zullumqarët s'ka për krahas dhe ndihmëtar. Nëse sadakat e juve i bëni haptazi, ajo është punë e mirë. Por nëse i fshehni dhe ja ajpni fukarave, fshehurazi, kjo është ma e khajrit për juve, ma e mirë për juve. Allahu u ashlyen të këqia të juaja dhe Allahu e din atë qka punoni. Këtë qka i punoni ju, Allahu gjelola i din. Lejse aleke hudahum, ty stakonë Muhammed mi uzu njerëzit, por Allahu e uzon këndoje. E ju, qka do që ndani nga pasurit e juve, e keni për veti. Dhe ju nuk jepni diçka për prej pasurive post duke kërkuar ftyrën e Allahut. Dhe çka do që jepni do t'ju kthehet juve ditën e kıyametit për shpërblimit dhe asnjë grim zullumi nuk do t'ju bëhet. Kjo është prej pjesëve të ajete që i morëm ligjëratat e kaluara dhe thamë se këto ajete kanë zbrit që nxitet njeriu për me dhanë se e mira e shlyen të këqijën, të keqën dhe se njeriu duhet t'i jap sadaka edhe atyre që nuk besojnë. Dhe se nuk duhet ta mat këta me levërdin dhe pragmatizmin që e njohin njerëz. T'jap e marr, jo. Andaj sahabët e pejgamberit alayhi salatu vesselam u frenuan nga dhënja e familjarëve sadaka prej paganëve me pretekstin se ata nuk po ndikohen në aspektin islamit. Çka tha Allahu xhelalu ala leysa aleike hudahum. Ti nuk takon me udhzu ata. Ti jap dhe mos u merr me atë se a udhzohen apo jo. Pastaj tha Allahu te bareke ve teala çka do të jepni deri në fund të ajetit. Këtu vëzëna kanë ngelë edhe vetëm një mesele, që dhe në do të përmeni, pasaj vazhdojmë me ajetin 273 nga surja El Bakara. Cila dhe të kjo mesele? Mesela është se a lejohet që nga parët e zeqatit të ndara të jepët paganëve, jo muslimanëve. Nga se ajetit thotë, ti jep ju, ti stakon mi uzuë. Gjetarët e muslimanëve, këta ka përmeni vëzër Ibnul Mundhir në librin e tina, të ijmave, thot Imam Ibnul Mundhir, Allah e mëshirov, thot ejma'a kullu men ahfadhu anhu min ehli l'ilmi enne dhimije la ju utami zekatil emuali shejën. Dhe kjo dhe zhajo mëndësia që ka përmendëm me ijma. Që dhe me ijma? Me ijma dhe mëndon ketë janë pajtu se që shtu mirët dhe ashkë mesele. Ka thon Ibnul Mundhir, thot janë pajtuar kërejt ata qka ne i kemi nëzan përmendsh për e fjalve të djetarve se krishteri dhe jehudiu nuk marrin kur gjohish nga zeqati muslimanve. Nuk marrin kur gjohish nga zeqati muslimanve. Dhe për këta janë argumentu dhe zër me fjallën e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wasalam, kur i ka thënë Muadh ibn Jebelit me shkuën në Yemen, çfarë i ka thënë? Ka thënë për zeqatin, ka thënë tu khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. U amer zeqatin pasanikave të muslimanëve dhe u akthen fuqarave të muslimanëve. Kjo vëzër është teksti pejgamberit alaihi salatu wasalam, që të gjithë dietarët e kanë kuptuar se nga zeqati i muslimanëve nuk jepët për qafira. Por çfarë jepët për qafira? Dhe zër jepët jashtë zeqatit gjithçka. Ndihmë, përkrahje, sadaka, lëmosh, humanitet, çka dush përfshi aty, mirë po zeqati jo. Vetëm në rast. Vetëm në rast, cili është e rasti kur ne e dimë dhe një prej paganëve apo jo muslimanëve se është i interesuar për fe dhe ka zell me mësu fen dhe është afër me e pranu fen. E nuk kemi me çka e me ndihmu, e ndihmoj me zeqat nëse është nevoja. Vetëm ky përjashtohet. Edhe këta ka përmenë Allahu te bareke ve teala në surën Taube. Pra dhe kjo meselë që duhet ta dim, dhe këtu jim dhe zërë shumë prej meseleve, kemi përmenë disa prej tëre, sikur për shemull, xhamia nuk ndreqet me pare zeqati. Nëse shumë prej muslimanëve, sidomos në Evropë, këtë çështje e ngatrojnë. Zeqati nuk i jepet pareve për xhami. Zeqati nuk shkon në xhami, ani pse xhamia është, çfarë? O vendi ku e kemi mësuar zeqatin. Zeqati ka vendet e veta, do t'i morëm në surën e Taube. I jepët fukarave, i jepët miskinave, i jepët atyre që ka luftën rrugët Allahu Gjelluala, eksumerat, ju jepët atyre që ka imbledhin zeqatin, mirë po nuk shkon për gjami, nuk shkon për gjami dhe nuk shkon për pagan. Zban me enda zeqatin për pagan. Kjo mesesë duhet të kemi parasysh në këtë kontekst. Dërsa sa i përket jashtë të zeqatë dhe zër, je lejo gjithë shka me i dhanë sadaka paganit. Kjo dhe zërët me këta e përfundojnë ajetin 272 të kësaj sureje. Tani vazhdo dhe zërët me ajetin e radhës, i cili është ajeti 273 e 274. Pra deri në fund të surës dhe zërët i kemi edhe tri faqe me përfundimin e kësaj. Pra kemi faqen e kamatës, ajetit e kamatës, ajetin e borgjit, edhe Ahmed Rasul në fund të surës. Dhe ta përfundoj me lejnë e Zotit Subhanahu e Teala. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. كيو آيات دو زلو شمي ماغ دو شمي رنسيشم تاني دو دا پر كثيم شبيت شبيت باسد اندالي ما كومنتت اديتار تد الله جل جلاله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. Pra sigur, ajeti para prakisht thot, kujti apni për i pasurive. Pra, nga se, ajeti 270, qëfar thot? Vëma të nfiku min khajni veli e nfusikum. Qka do që jepni për i pasurive, e kini për veti. Qka do që jepni, jepni për Allah. Qka do që jepni, ju ktheja. Mirë po këtu, qka do që jepni, është përmen ju qka jepni, së është përmen kujt mi dhanë. E sigur, ajeti i përgjigjet dhe i përgjigjet për pyetjes e kujt mi dhanë, o Zot? Allah thot lil fukara, fukarave. Nëse parashtot bitja, me dhanë, kujt mi dhanë, tani në tregon ajeti. Por kjo ajet dhe zërka ardhë me një veçori të disa për i fukarave që e kanë një shkallë shumë të daluan nga fukarat e thjeshtë. Cilët janë këtë fukara, do të shohim tani. Thot Allahu Gjellë Gjellë, ju jepët fukarave të cilët janë penguar, janë izoluar në rrugt Allahot, Gjellë Gjellë. La yastati'un darban fil ard. S'kan mundsi me godit tokën me tijaret. S'kan mundsi me godit tokën me tregti, s'munun me bë tregti. Yahsabuhumul jahilu aghnia. Jahili, në këtë rast ai i cili s'ka dije për ta, i mendon ata fukarat aghnia, të pasur. Po tani kjo ajet vetëm na tregon për një gjendje të fukarave. Dukën të pasur, por ata s'kan. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, i mendon ai që ka nuk i njeh si të pasur. Minet të afuf nga morali i lartë që e kanë ata prej tërheqës, prej moralit që ka e kanë. Së të kalzojnë që janë fukara. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, ta arifu humbi si me hum. Do t'i njohësh ata me shenjat të tyre. La jes elunën nëse ilhafe. Ata nuk u asgjasin njerëzve dorën duke kërkuar me këmbgulje. Thotë Allahu Gjele Gjelalu, wa ma tunfiku min khairin fe inna Allahe bihi alim. Çka do që jepni nga pasuria juaj prej të mirave, vërtet Allahu atë e di. Atë, apo për atë, është i dishëm. Pastaj vazhdon ajeti, الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار اتاش حيابين باسوريت تره ناتن ده ديتن دو تا شوهنا ملين الله تبارك تبارك وتعالى افار الله زت چ دو تا دين ن كتا ايت اوش سه اسلامي انغريت لارت ندرجيت نيريوت ده نوك ايبان سي تونغ سي ترونغ سي درو سيغور چ ثون بلوت بنيرزو بو نوك ايكام ديت سه سكاي بو نوك ايكام ديت ساي كون نيفوي. Po pse se ka nxjerr në Facebook ai nevojën e vet? Po pse nuk na ka thirr ai neve me na kallëzu që unë jam në zorr? E por me i hek ket këto 1 2 3 4 miliona arsye çka thot Allahu xhelel xhelalu lil fuqara. Ka fuqara që s'n kallëzojnë që janë fuqara nga morali i madh që e kanë. Dhe nga ky moral mendohen të pasur. Dhe njerëzit e mendojnë ta të pasur, ngase nuk i njohin. E kush janë këta njerëz, vëllazër? Ibn Qayyim al-Juzeyy vëllazër në librin e tij Tariq al-Hijratayn i shpjegon këta njerëz me detale. Thot Ibn Qayyim El Gjauzije, Allahu Gjele Gjelaluhu në këta jet i ka bërë kategorin e fukarave ndërshëm me 6 cilësi. Për tani do të flasë vëzër për një kategori fukara nevojtar, skamnor, por kanë moral, kanë ftyr, kanë der, së ndalin Facebook, së ndalin kamer, së ne kalzojnë vetën, nuk kanë mundësimi lyp dikujna e kështu me radh. Allahu gjela nëzit mi dhanë këtënve, Allahu gjela nëzit mi dhanë këtënve. E si mi njoft Allahu në ka kanë zutë disa prej shenjave. Thot i bën kajim e ljozije, Allahu gjela në këta jet këta fukarat të ndërshëm i ka cilësuar me 6 cilësi. E para për i tëre ihdaha el fakru, fukarallëk, skan dhe është argumentu me fjallën lil fukara, fukarave. E para ata nuk kanë. Tani vëzër, këtë fukara duhet me e lyp. Gëse Allah u shfarë tha në fund, wa ma tunfiku min khairin. Ani pësa ta slypin e së një gjenje, si shifni, e ka njërë që i dalojnë, qëfar ka thanë? Wa ma tunfiku min khairin. Qëka do që ju jepni këtëre njërzve, Allah u i di. Pra ti ki bun me Allah u në gjellë gjellalu. E para për tërë vëzër, preshenja më është fukara lëku. Skan. E dyta, thot i bënkaj me gjëzijet. Hapsuhum enfusehum fi sebilihi ta'ala wa jihadi a'dai wa nusri wa nasri dinihi wa aslu l'hasr el mena fa mena'u enfusehum mi tasarrufia fi ashgali dunia wa kasaruha la bedriha lillahi wa fi sebilin. Thot, shenja e dytë që e kanë këta njerës është se këta njerës e kanë izolu vetën e vetë në rrugë të Allahu Gjellë Gjellalu, në rrugë të Allahu të bareke wa ta'ala dhe në luftën për Allahu Gjellë Gjellalu dhe armisë të Zotit, dhe e ndihmojnë fejnë e Zotit. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, dhe baza e fjales hasr, hasr e kini këtu lil fukara illedhine uh siru hasara. Qa dhe më dhan? Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, baza e hasrit është pengimi. Thot, pra këta njerëz e kanë penguar vetë vetën që të merën me detyrat e kësaj dunjaje, nga se e kanë përkufizuar vetën për të punuar për Allahun dhe rrugën e tij. Pra si syja e dytë e këtyre fukarave, që janë zot, s'kan mundësi me punu për dunja, nga se janë të angazhuar me ahiret. Janë të angazhuar me ndihmën e fejes Allahu te bareke ve teala. Dhe zot tani këto cilësi do të mi pas të gjashta. Dhe tani njëri thotë shqyr, unë e pela punën, se ko ka disa njerëz apo derisa të gjejnë ka mundësi des për buk. Qëse nuk duhet mi plotsu këto cilësi. E dyta është kjo, e kanë përgufizu vetën për Allah. E treta, të di mënkaj me gjëzije, aqzuhum anil esferi lit të kesubi vë dërbi fil ardi. Thot i mënkaj me gjëzije. E treta është pa aftësia e tëre që të uthtojnë për të kërkuar fitime dhe për të bërë tijaret në tokë. Për së kanë si me uthtu shumë për të kërkuar në tokë. Shka dhe të Allahu të bare kjo dhe surën Muzemmil, ali me ense jekunu minkum mërda. Zoti jonë gjela që farë dhëtë, Allahu e din se pre juve muslimanve ka me pas njërës të smur, që janë smut, wa akharune jadribune fil ardi jep të gune min fadlillah, dhe do të ketë të tjerë të cilët e cin tokë dhe godasin tokë, është përdor kjo term, për kërkuar nga begatit Allah. Pra do të ketë për juve të sëmur dhe do të ketë për juve zëngina. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala çfarë thot? Wa idha darabtum fil ardi, kur të goditni tokën. Dhe kjo vëzër janë argumentuar shumë rreth dietare se rrezku lipët në tokë. Nëse siç ka ardh, idha darabtum fil ardi. Aja tjetër yadribuna fil ardi. Kjo siç ka ardh, la yastatiuna darban fil ardi, se ne godasin tokën. Se ne godasin tokën. Pra baza e kërkimit rrezku cili vëzër është toka me sebeb. Ndërsa me zbritje është prej Allahu te bareke ve teala. Andaj do të Ibn Qayyim el-Juzeyyah, cilësia e tretë është se këta nga përkufizimi që e kanë s'mund të bëjnë udhëtime dhe kërkime të kësaj bote. Kjo është e treta. E katërta, thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyah, shiddatu ta'affufihim wa huwa husnu sabrihim wa idharul ghina yahsabuhum al-jahilu aghnia'a min ta'affufihim wa adam ta'arrudihim wa kitmanihim hajatuhum. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyah, e katërta është se këta njerëz kanë moral shumë të fortë. Kanë moral shumë të fortë. E thotë, çka është kjo moral i fortë? Durimi i mirë që e kanë. Nuk din ato me të kajtë tyje. Nuk din ato me të anku tyje. Nuk të asilën ato në muhabet tim qajtore se ka dhe fukara këtu bini mas. S'din me thola shtu ato. Ato nuk din me të apudhorën. Ato nuk din me të servilos. Ato nuk të abim punën në asë një formë që ti me mujtë mja oazan kryin atyre nga nderi i madhë që e kanë. Dhe kështë dhe janë trahë të njërëz. E lusë me Allahun që Allahu Gjellë Gjellalu të ndimon fukarave krejtë muslimanët që janë. Thot i mënkajim e gjëzije, morali që e ka vërdin Allahu të afuf në këta jet e ka për qëllim durimin e madhë që e kanë. Dhe këto asë nuk tashlojnë një shok me të kaldzue. Nuk flasin vetë, asë nuk tashlojnë dikanë. Sikur që e kanë plot disa prej manovrave. Njëri e mbron tjetrin. Thot jepi këti vëllë se ki s'ka. Ki qëtëri thot jepi këti vëllë se ki s'ka. Edhe kur ta asë njënës të të vullë për dhejtër. Asë kështu nuk bëjnë këta njërës. Ose dhe zërë hilët e nefësit janë shumë të mloja. Ka për njërës dhe për shemull, thot janë du të kalëzu për një vëllë shumë miskin, duhet me një muë. E kjo dhe zërë hile. Se aj e ka po punën që mësë fole vetë, fole ky. E kjo hile. Thot i bënkaj me gjëzije, këta leje që kanë durim të moralit lartë, këta edhe shfasën si pasanika. Këtu pasanika, dhe zërë, e ka për qëllim, shodi bënkaj me gjëzije, se ata nuk e shfasin fukarolëkin. Dhe e kundër ta është, se me ndohet zëngin. Aj nuk o zëngin. E asë nuk thot kam miliona, aj nuk thot qashtu. Po ti nga mos ankesa e ti e kupton që i kjo njeri paska. Mos i s'po ankohet, paska. Thot i bënkaj me gjëzije. Thot dhe nuk e ekspozojnë vetë vetën. Nuk dalin ato në pazar. Nuk dalin ato në treg. Nuk dalin mu ankue. Thot, wa kitmanuhum. Thot dhe e fshehin nevojën. Fukarallëkin e vetën fshehin. Apo, dhe zër, kjo është nga cilësia e madhe. Dhe kjo ka zbit, dhe zër, për sahabët fukara që i ka pos pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe ka zbit për Ebu Hurajrën radiallahu an, shoki pejgamberi alayhi salatu wassalam. Madje Ebu Hurajra, që ka tregu vetë, Ebu Hurajra kemi përmenë këtë hadith, se një ditë për ditëve Ebu Hurajra ka qenë nga ehlu suffe, nga njësë dhe fukarave që kanë artë të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe kjo ka përkufizu vetën për me mësu fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu. Andaj, shumice hadithëve që vinë nga Ebu Hurajra, vinë nga Ebu Hurajra. Thotë Ebu Hurajra, radiallahu an, një ditë për ditëve isha i uritur shumë i uritur. Por dhe shokët e mi ishin të uritur. Thotë dola më shëtit më spegjejt dikan me mnimue. Thotë rastisa të Ebu Bekri. E thotë jasila, japshtila, nuk e murë veshaj. Nuk e murë veshë si jam i uritur. Apo, që ka sil, ka thonë bu du me diskutu për do ajete. Dhe kam bodë, e kam kry me sejrë, së ne ka kuptue. Gjithashtu e ka zatejt Omeri, ka thonë bu du me dhe do ajete. Ebu Urejra thotë, e vetësha për do ajete, unë më mirë se ajet dësha. Komentin. Po ndosht ta ky pe kupton se unë të vetë për ajet, pe kupton me sejnë, thot, isha te për i uritur. Apo, thot, deri sa, disa për njerëzve, kur mba që është të uritur, ushtrina për toke, erdhen me mba rukje, të kujdu që më ka një gjini. Apo, dhe kjo dhe zërë me sejnë e vjetër. Apo, po më lëviz dora, e gjinja. Po më lëviz kria, e gjinja. S'po punon keri, e gjinja. Këtë e gjinët i kanë fajet. Apo, njëri s'ka faj hiq. Njëri a me lache, ama veç e gjinët. Nuk shkon kështë dhe zërë. E gjinët ekzistojnë, e gjinët bëjnë probleme, e gjinët e dëmtojnë njëriun, e mirë po kitë kjo dhe zërë. Shikoj e Ebu Hurajra, thotë barë ki undë, ato mbajshin rukje, Dersa ka shku te kush? Te më i miri pi njerëzve. Thot deri sa m'pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe thot sa i mirë është ai njeri. Apo thot dhe kur m'ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vetëm ta ajt. E di se kje. Thot e mor do çumsht pak. Pi shtëpisë vet. Edhe më tha o Ebu Hurajra, thiri kit dosta dhe tu. Kit fukarash ka i kje. Ebu Hurajra tha e këshira tasin i vogël, së mdel për muhe, unë i mi thirë 70 vetë atje. E shko Ebu Hurajra i ka thirë, thot, të duhet me jazbatu urdin për nga meri sa qëllë. I ka thirë ketë, nga i tas, dhe kemë përmen, kjo nga mrekulit e për nga meri sa i salat dhe selam, dhe kanë pi kretë, qumsht, nga i qumsht që e ka thonë për nga selam. Thot dhe une, e zbato një regullin, se a i cili ju a jep ushimin të tjerëve a i funit ha. Kjo regula, po. Këtë Arab ka qenë regula e ka zbatu edhe Islami. Dhe mon, a i cili u aservon diçka, dikujna a i funit ha, a i funit pi. Thot dhe u dashke me zbatu regullin. Thot edhe në fun, shku në ato, me ta une. Apo, më thapi nga mbire sëram, pita sho Ebu Hurajra. Me bismillah. Thot Ebu Hurajra, pita, pita, elisha. Prap, elisha, nga se ka shtu Allahu te bareke vë tjala, dhe deri sa më thonë të pi, unë të isha smuja Rasulullah, unë gina mo, unë ngopa, mu mushën eshtrat, kret, komplet, atër më tha bima dhe mu të ashtë të pije. Kjo vëzër është lirë fukara i ledhine uhsiru fi sebilillah, fukara të cilët kanë med në rukët Allahu Gjeli Gjelaluhu, apo, s'kanë pas nevoj ato për rukëje, dhe asë kanë pas nevoj për asë një qëtë tjetër, kanë pas nevoj dikush mi kuptu se cilë është nevoja e tyre. Elusme Allahun Gjellë Gjellë që Zotë jonë të bare kjo e tela tjetë i knaqër me sahabët e pengamberi sallallahu aleyhi vesellem. Kjo dhe zërësht e katërta e pshehin nevojën e tëre. E pesa të tipën kajim el gjuzije. Thot enëhum ju arafune bisimahum, ta arifuhum bisimahum. Thot Allahu të bare kjo e tela, do t'i njohë shti o Muhammed me shenjat e tëre. Sima është nishan, shen, ism, sima, sema, këtë janë që ka të bëjë me wesmë, me shenjë, me një nishanë, qëka ti e kuptonë. Thot i përnë kajim el gjozije. Thot, ata njëhën e përmjes shenjëve, e pesta, dhe ajo është alameti, i cili argumenton për gjendjen e tëre, si që ka përshkruar Allahu te bareke ve teala. Dhe kjo nuk vijen ndesh dhe në kundërthënje me atë se ai cili nuk i njef, ata i mendon të pasur. Nga se, ai cili nuk i njef, ata, ai këshyr pi për jashtë. Ndërsa ai i cili ka dije. Dhe shikon vezër këtu kur ka ardh do t'i njohësh. Shiko si ka ndrua si ka ndrua për emrin. Do shikoni me vëmendje. Thot Allahu xhele xhelalu, yahsabuhumul jahilu aghnia. Ai i cili nuk i njeh, ai ka ardhur për emri i tretë ai. Ai i cili nuk i njeh, ai i paditur i për to i minon të pasur. Pastaj ka kthy për emrin e dytë. Ta arifun, ti do t'i njohësh. Pro, ti o Muhammed veç e një. E veç e Muhammed, sa me diti që Ebu Hurajra i duhet qumsht. Ata nuk e murë në veshët të tjerë. Asë Ebu Bekri, asë Omeri, asë të tjerë. Ama i thabë, Allah u gjatë, ti e ndi, ti e di. Nga se dhe me ilmë. Thot i përnë ka i me gjëzije, u al arif, e a i cili një cili është, u al mutewesimu, el muteferrisu, el ledhi ja arifun nëse bisime hon. Thot e kush është ky qaj një, thot është a i cili. I ledzon njerëzit për nga shenjat e tyre, dhe i njef njerëzit dhe halët e tyre mbas nishaneve. E si një dhe zë kjo vlerë. Kjo vlerë e veçantë, të cilën e ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot ibn Qayyim al-Juzeyyah, fel mutawassimuna khawasul mu'minin. Ata që i njohin njerëzit nëpërmjet shenjave janë njerëzit më të veçantë të besimtarëve. Jo krejt. Njerëzit shkolla më e veçantë dhe këtë cilësi vëzë ka pas kush jashtë sahabeve, Imam Shafi'i. Rahmetullahi alej, nëse njeriu e lezon sa i di shumë ka qenë me i di njerëzit, apo, ama nuk u vëzër kjo dija, për shumë ti me përmenjë, për shumë këta mundësit e me më thonë njëhëna për të nërë. Për shumë me e falë njeri, me thonë, ja i smut, ja i shnosh. Kjo nuk ka dhe dije, sa i normal, ja i smut, ja i shnosh. Apo, ose me thonë, ja i bardh, ja i zi, ti se shepë, për shumë me thonë, ja i bardh, ja i zi, ja mes, ja zëshkan, ja, jo, me ja qilu me të parën. A me ja përmenjë, për shumë, ti, për shumë, e kjeti një diçka edhe ja supozon këtë mundësi që ka i ka. Dhe normal, Normal se njëra pitore ka më konë. Ama mja qëllue me të parën, thot i përnka i me gjëgjë, kjo është cilësia e besimtarve të veçan, të cilat Allahu të bare kjo vëtali ka lavdrua në surën El Hijr ajit 75, in në fidhali ke la ajatin lil mutawassimin. Në këta ka ajete për ata të cilat janë mutawassimin. Mutawassimin ata shka dalojnë me shenja. Kjo dhe zërë cilësia e pest. Cilësia e gjarë dhe cilat është, thot i përnka i me gjëgjë, tërkuhum mes eletën nësë. Falajes elunehum ilhafen. Thot, ata njerëzit nuk i lypin. Nuk u kërkojnë njerëzve të hova. Nuk dalim i dhe tha njerëzve më jepni. Nuk e zgjasin dorën. A në vëzër ajo e bojnë shumë për njerëzve është të ndaluar. Mirë bëna nuk mirëmi me ta qka e bojnë. Dhe ka dy pozicione. A i qka e zgjot dorën, ti nuk duesh me shku mi thanë haram e ki me zgjot dorën. Ti nëse i ki mi thanë i jep. Apo, mirë, po kur të vjen të mësimi, atina i thuhet, ti nuk e ke lejuar me zgadorën kështu. Është ndaluar, do ta përmendim nga hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, këta njerëz nuk i kërkojnë njerëzve. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, wal ilhaf huwa al-ilhah. Ilhaf, çka ka ardhur nga fjala Allahu te bareke ve teala, la yesaluna an-nase ilhafan. Ilhafan ka dhan al-ilhaf. Al-ilhah, këmbgulje. Nuk i thonë njerëzit, japu, pa tjetër me mban. Apo, e kështu me ra. Ja, nuk bajnë kështu. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, wa an-nafyu mutasallitun alayhima ma'an. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, thot dhe mohimi që ka ardhë, la yes'eluna, thot përfshin dyja me një vend. As nuk lipin, as nuk këmgullin. Nga se këtu kanë ardhë dy meselë dhe zë. Disa prej dietarëve kanë thanë, nuk lipin fare. Disa kanë thanë lypin, po s'këmgullin. O ka mundësi, disa djetarë kanë thanë, ka mundësi me të thanë, kam nevoj, por të thotë let, pat ranu, edhe nëse e shaqë që nuk ka shenja që do me ndihmu, e le, nuk folë ma shumë, e ndronë mua betin, minja, e nuk tasim mua betin ati. I përnë ka i me gjithë që ka thotë, thotë, a jeti ka mohuar dyjat, laja, nefi, mohimi këtu ka ardhë në dy qështje. E para, lajes elun walajul hifun. As nuk lypin, as nuk këmgullin. Felej se ja ka umin hum sualun, ja ku nubi sebebihi ilhaf. Dhe kjo dhe zërësht, i thojnë djetarët, dikkatu tefsir. Tefsiri hol, tefsiri imt. Kur djetari munohet me nëzirë, do më matë holën e manaj së ajetit. Qikë është ka thot i përnkajim gjëzije? Nuk është kjo ajet që komentohet nuk lypin, apo lypin, por nuk këmgullin. Jo, as nuk lypin, as nuk këmgullin. E që shkuptohet ajeti, thot, ata nuk lypin, e që kjo e lyp me i quë me këmgull. Pra nuk e silin muabetin ka e kërkuara, ka lypja, ka shtrirja e dorës, që mos t'i qoje kjo me këmgull. Apo, këse vëzër, qysh vjen dhe të këmgullja? Por shemo, ka mund si njeri ju e ban një pytje. Kam nevoj. Dhe zakonisht ata që ka japin interesohen ma shumë. Sa ki nevoj, si s'ki nevoj, as, do mund, që shiki rejnët. Dhe kjo e ban pasaj me këmgull. Pasaj kjo e ben këtimi ja ka du gjengjen, kjo është e këmgullme. S'kam kështu. Ta di përnkaj me gjëzije, Allah u gjelua e ka mohuar edhe pyqen, edhe këmgulljen. Tha duhe fiji këtë të mbihi ala enë në lëmëdhmume minë suali huë sualu l'ilhaf. Fa emma sualu bi qadri të darura mi gajri ilhafin fel avdalu tërkuhu wa la ju harram. Tha di përnë, dhe shikonë me zërë, kjo subhanallah iladhim, të janë begati të domethanjeve, të mira të domethanjeve, rizk, kur të Allah të aban rizk me e kuptu një ajet. Dhe i përnë kajme gjëzje ka përmend në shumë për livrave se njëra prej rizkeve është zoti me ta mundësu me kuptu fejen. Allah në mësof më bapit të në. Ase pari ju ka dhonë plëtve. Ama ju ka dhonë krejt dhe me kuptu fejnë e Zotit Subhanahu e Talë. Dhe zhënë shka dhëtë. Tho dhe Allahu Gjelluala ka zbitë në këtë forma jetin, nuk pysin, nuk kërkojnë tek njerëzit me këmgullje që ta bën me dije se e kritikuara nga kërkimi dhe shtrirja e dorës është kërkimi me këmgullje, thot sa i përket kërkimit në dozën e nevojës pa e këmgull në kërkes, thot ma e mirë mos me ba ama nuk o halam. Dhe shikur e vëzër kjo. Kjo është në mund rezumeja që ka e bëjmë në kaj me gjëzije. Thot Allah e ka prun këtë formë, nuk kërkojnë të njerëzit me këmëngulje, që të baje Allahu me dije, se lejohet kur ki domosdoshmëri të madhe, pa tjetër e ki skimo ku me shkue, lejohet me lypë sa ki nevoj, i Ibn Kajimi thot, Allahu të sigur për thot këti, ma mira me lanë kejtë, edhe këtë kërkume, po nëse e banë, mos këmëngull. Kjo shumë rëndësi. Nëse e banë, mos këmëngull. Thot Ibn Kajim, edhe kjo shumë rëndësi të një dëgjënë vëzë. Thot fa hadhihi sittu sifatin lil mustahiqin li sadaqati fa alghaha aktharu an-nas wa lahadhu minha dhahir al-faqri wa zayyihi min ghayri haqiqatihi. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, këto janë gjallë cilësi të cilat Allahu ja ka përmend njerëzit që e meritojnë me u dhënë parë, ndihmë, sadaka. Shumica e njerëzve si kanë marrë parasysh këto cilësi, andaj u akshyri njerëzve të jashtëmën e tyre petkat e tëre, duke mos e këshirë hakikatin e tëre. Duke mos e këshirë hakikatin e tëre. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, wa emma sairu sifati edh melkurati fa azizun ehluha. Thot sa i përket këto cilësi që ka përmenë Allahu në këta jetë, rali ka të gjashtat këtë dikush. Dhe mund që parënë vëzën njëri o fukara, e kam shelë vetëm në rukët Allahu Gjellë Gjellalu. Ska mundësi me bo të rekti, është i moralshëm, njihet me shenja dhe nuk i lip njerëzve. Thot Ibn Qayyim, mi mledh me një njeri të gjashtat, rral janë, dhe sunduron njerëzve. Pa tjetër ka me kazu nevojnë e vetë. Thot, u e men ja arifuhum e az, a për mi njohë këto a alamaran. Këto rral egzistojnë, a ish ka i nje këta, janë alamat rral këta. Thot Ibn Qayyim, el gjauzi, vëllohu je khtasu bi të ufiqi i me jeshe, fe ha ulaj hum, el muhsinune fi emualihim. Thot Ibn Qayyim el Juzeyyah, e Zoti me suksesin që ja jep kujt doje prej robëve të vet, ja mundson mi gjetë këta njerëz fukaraçish në këto cilësi. Këta janë thot bamirësit e vërtet që i bojnë, që i bojnë mirë me parët e veta. A e ki qarë? Dhe më thonë Allahu Gjellë Gjellalu i ka bodhë disa prej fukarave, zorë janë mu gjetë ata. Apo kush i gjenë edhe u bënë mirë, ta janë matë mirë që ka i ka përmenë Allahu të bare kjo dhe tjera në këtë ajet. Gjithashtu vëzër, në këtë ajet e kemi edhe disa për i meseleve. Në meseleve që ka përmenë djetarë vëzër, është alejohet që të jepët sadaka një njeri u të cili preja shqipët që ka nevoj dhe mendohet që është prej nevojtarve, ndërko që a i ka dalë kicëbërës, apo gjuna qari madhë. Por shemë ka njerë, përëzër, shemë japin sadaka. Dhe qëfar u qëllon? U qëllon për shemë ka mundësi ka qëllu hajdutaj. Apo zina qarë. Apo, alejo të shtu për shemë, njëri ju me dhanë sadaka, pas taj, i delë se, a ju kon gjuna qarë? Apo ja kon më katari malë? Apo ja ke këshpërdore kështu me ra? Në këtë mesej, përëzër, ka ardhë hadith nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, hadith se kanë zirë imam Bukhariu, nga Ebi Horejra, radiallahu anë. Se një ditë për ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: Qala rajulun la atasaddaqan al-layla bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'a fi yadi zaniyatin. Fot pejgamberi alayhi salatu wassalam, një ditë për ditë vënë njëri ka thënë, duke ka gazu kush është? Pejgamberi. Ka thënë, ka dalë njëri një ditë dhe ka thënë: Sot natën kam e dhënë sadaka. Kam e dhënë sadaka. Ai ka marrë sadakan edhe e ka lanë me një vend ku ka mendu së fukara dhe ka nevoj. Thot dhe ja ka lanë një lavirës. Nuk e ka di që u lavire, që e përdal e më katare madhe. Fë asbahu je të haddethum, janë që njërzin saba edhe ja ka njësë me bo muabet të fol, të sut dy kallejle ala zanijetin, ala zanijetin. Sot dikush i ka lanë sot dhe ka dhe një zinaqarës, një amurales. Apo? Edhe kjo kush ngushtue. Se kur kush se ka ditë kush e ka dhënë sadaka. Edhe kjo është ngushtu ki personi që ka dhënë sadaka. Dhe çfarë ka thënë? Thot pejgamberi alayhis sallatu selam, ky ka thënë: Allahumma lakal hamdu ala zaniya. Ka thënë Allah, falënderimet takojnë me veshtije. Unë jam zinaçarës. Nuk e kam ditë. Unë kam bërë një jetë me dhënë sadaka. Pse ka qelluar zinaçar nuk ka punë ime. Dëgjone. Thot pejgamberi alayhis sallatu selam, ka thënë pastaj: La tasaddaqan bi sadaqa. Thot nesit ka thon prap natën. Prap ka me dhënë sadaka. Dhe ka shkuar e ka dhënë sadakën, edhe i ka qillu personi që i ka dhënë pasanik. E ka po kini jetë me dhonë se ta ka natën. Në të kaluarën vëzën natën, nuk ka konë si natën e sotshme. E se dikush me dhonë, qysh se pas ka paj? A se pa bazin a qarën? E, je, nuk e kështu vëzën. Në të kaluarën vëzën ndryshë ka ndonë se ta ka. Natën vëzër ka qenë vendi i fshejës së veprave. Andaj, ajeti që ka vjen vëzër, ma andej, ajeti 274, qëfar thot? E ledhine ju në fikune, e mualehun, billejli. E ka parapri Allahu natën paradites. Pse? So ma afer me emshe. Qikush ka thot Allahu gjilua? E ledhine ju në fikune, e mualehun, billejli. Ata që ka i japin parët e veta natën. Se natën, se dikush atë e morë. A ki nevoj po, mëdhe. Natën dhe zërën kaluarën ka qenë terë burë. Së është si sot? Me drita e kështu me ra. Me gjitha dhe sot nata për shemë nuk o si dita. Apo, kur do është ti për shemë me mshejë dikun, qka shkon? Shkon e këshur natën, që më stashohe. Ate e kanë përdor natën për me danë sadaka. Pastaj vjen në nëhari. Pastaj vjen dita. Shkon a jetë vëzër. Sirran wa alanijeten. Njëherë tinza, mësa një publik. Ese vëzër, vej pra sinohet mu knasht zoti. Jo mu knasht ti. Vej pra sinohet me pranu Allahu. Jo ti me ditë njërë se ti e ka dhonë. Andaj shiko ki njeri që e ka përmej për nga me samë dhe e ka levdruë. Ka dalë njërë se ka dhonë, për në prapë ka me dhonë sadaka. Natën ka me dhonë. Ja ka dhonë natën, i ka dalë pasanik. Kanë thonë njërëzit sabah, i ka dhonë dikush sadaka një pasanikit. Ska me anas i pasatinve. Ky ka thonë, Allahumme lekel hamdu ala ghani. Ka thonë, Allah falëndërimët janë veç për tyje. Ani pëse është pasanik. Ani pëse është pasanik. Pra sikur ka thonë Allah, tjeti, unë e banë jetë, mësë më qove kërkush, se ka qëllu pasanik, nuk o puna jeme. Thot për nga mërë a.s. Nesit ka thonë, unë prap natën ka më danë sadaka. Ka thonë për nga mërë a.s. Ka dalë natën dhe ka danë. Dhe i ka qëllu e më danë sadakajën hajdutit. Hajdutu kanë, ki i ka danë sadaka. Nuk e ka di që hajdut. Në sabah janë që njëtë kanë danë, sot i ka danë dikush sadaka hajdutit. Thot për nga mërë a.s. Tha ki njeri, o Allah, falëndërimi të takojnë veç tyje. Qoftë lavir, për lavirën, qoftë për pasanikin, qoftë për hajdutin. Fe utije fakile lehu. Pastaj e kanë morë këta dhe i kanë thonë. Sa i përket sadakajës që e ke dhonë, ta kena pranua. Pra ose i ka thonë meleku, ose Allahu Gjelluala, ditën e kiametit. Ka thonë sa i përket sadakajës që ti e ke dhonë, ta kena pranua. Dhe shiko që ka banë dhe zërë një jeti i pastër. Dhe këmë ngullën veprat mira. A ka qëllu zinaqar? A ka qëllu pasanik? A njani thotë, po kisi ki pas ka meritu? E pëse të një move? A gujdi qka? Dhe shënë dhe zërë. Ky ka njëzu, ka në lëhamd. Ti Allah të konë hamdi. Su më të rësonë mu qa u kone. Një jeti e mu konë me një muhe, dikan që ka nevoj. Thotë, i kanë thonë, të është pranuar së dakaja, sa i përket zinaqarës, ta është të shpigojna. Fele'allaha en të sta'ife biha, en zinaha. Ka thonë shpresohet me që të pare që ja ke dhanë, ajo mos me pas më nevoj me bozina. Shko dhe zërë. Nuk e di njëri ju dhe zërë. E jep dikuj dhe pare me që ato e nëzirë për krize. Njën i thotë po kim më katarë. Po ka mundi që të pare dhe zërë e bojnë më mos me bo më katë. Ti nuk e di. Ka thonë bënga mbela lejë salatës selam. Sa i përket pasanikut, i kanë thonë, ndoshta aj. Shko dhe zërë. Këto njëri ju kur nuk e di. Se si mundet mu manëvruhe me këto. I ka thonë Allahu Gjelluale, në përmet me laqeve. Sa i përket pasanikut, qysh i ka thonë sadaka pasanikut? Ka thonë, le'alle l'ghanije ja'tebiru, fejun fiqa mimma atahu Allah. Ka thonë për nga mërë a.s. I kanë thonë, sa i përket pareve që ja ke thonë pasanikut, ndoshta a i kujtohet e thotë, ardhë më dha dikush muë, edhe unë du të me thonë, si unë pasanik. Shko dhe zë? Ndoshta i këtë pasanikut, parano të i përshimë me adhonë i pasanikut, një zarfë me të hola, lëmosh. A një mes ka nevoj për to. A ma i ka nevoj mi i kalzu ati se për dhune me i kam dhe parët mi dhonë. Ja kujton atina. Thot për nga mërë a.s. dhe i kam dhonë sa i përket hajduti që i ke dhonë pare, me parët e tu ashtë ke dhonë, a i s'ka mo nevoj me vidhë. Andaj shiko që ka dhonë, ki Allahumme lekel hamd. Andaj dhe zë kur të bajsh një vepër, mos e meno më kura ajo. A e meriton, a e se meriton, si shta Sufjan el-Thauri, ata të cilët japin dhe nuk mundojnë, cilat janë? Çka tha Allahu xhelalu ala? Ka alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Ata çka parë të japin për hir të Allahu xhelalu xhelalu dhe nuk e mundojnë atë çka ja kanë dhënë. Kan thonë, nuk i thojnë dham, po ti spedishe, dham, s'falendorojshe, dham, po ti si ai që meriton me dhënë. Kështu nuk bën vëzë. duhet mi adhan dhe me harrua. Sikur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e lavdroi këtë njeri. Gjithashtu dhe zër, për e gjera dhe sati kam përmend djetarët në këtë kontekst, në këtë ajet, kanë danë se pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar, kritikuar, e ka nënçmuar kërkimin me këmgullje, rëzgjatën një dorës me dhanë me këmgullje. Dhe musliman dhe zër, duhet arru në derin e vetë. Ka qenë njohur të arabët për gratë, kanë thanë, më mirë gratë e arabëve, pa islam dhe zër. Mosfomi kur kanë një islami ka bëhe diqka që sa rrihet. Para islamit kanë thanë gratë e ndershme për i tyre. Apo, kër e kanë përcjellë burrin e vetë, apo kur kanë pas vështirësia, çfarë kanë thanë? Kanë thanë gruja e ndershme, e duron fukarallëkun, e duron fukarallëkun, por nuk ushqehet me gjitë e saj. Nuk ban zina për mu ushqije. E duron fukarallëkun, por nuk ushqehet me trupin e vetë. A noj muslimani dhe zër i takon që mu konë me nalë se këtë gratë e gjahiletit, që do njerë me rujtë ftyrën. Nuk ko puna vetëm me nësilë Muhammedin, por shemull me ndihmu e kështu mëra. Dutë me ndihmu, zëngin dutë me di që dutë me ndihmu e. A ma aji dhe që ka nevoj, nuk duhet me bo këta, qëfar? Nuk me bo jastik të mbështetit, zër, mira puna. Jo. Dhe që në që a thotë për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallam. A dhe që kanë ziri ma muslimi dhe zër. Nga Abdullah ibn Omeri, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Ka thënë alaihi salatu wasalam, vazhdo njani pi juve me zgadorën, mjep kam nevoj, mjep eksumera, thot alaihi salatu wasalam, hatta yalqa Allah, derisa të takoj Allahun e në ftyrën e tij si ka met asni cop mishi. A para më nëve zërat është ka gjithë ditë e majnë dorën qështu. Tanë ditë, zotin arull. Këtë dhe zërat nuk është për një minë në gjmu, asë për, nëse do të vjene hadithi tjetër. Nëse të kush me nëve zërat, feja, shikoni, këtë këto ajete kanë zbitë për sadakajen. Ama ftyra me e madhe sakret. Nuk o veç unë bezgati dorën, si shkope dhe për majnë gjithë ditën. Jo, nuk është kështu. Ti shkon këtu ikshin pa fukarat e muslimanëve, por nuk o kështu. Osh nderi. Andaj ka dalë Isa alayhis salam, vazhdo njani pi juve me lyp, si jet ftyr mos. Njerëz thonë, si ta shohin ti kanë thotë, "Ki inshallah slip." I dihet disa njerëz thotë, "Sa të ulet në tavolin, sa të ulet me xhlis." Ai dihet ku e sill muhabetin. A ka ftyrë gjeni më? S'ka ftyrë ozë. Elus me Allah, inshallah ti ruan ftyrat tona. Hadithin që ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, nga hadithi e Abu Hurairës radhiyallahu an, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith: والذي نفسي بيده بتوهم ناتج كا قد ندورن تي شبيرتين تم لان ياخذ احدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من ان ياتي رجلا فيساله اعطاه او منعه كاظم بيغامبري عليه الصلاه والسلام بتوهم الله ايتسيل كا شبيرتين تم دورن تينا كاظم چنياني بيوفه دجانو زكدا دي كولين بور سيتسلين بينير كاظم چنياني بيوفه Ta merë një litar, feja htatibe, e qkoj e ti mbleje dhe do dru, do shkopin, ala dhahri hi në shpinën e vetë, ta more një litar, ti more do dru, ti reguloj e mirë, ti lidhe, ti qese në shpinë, khajrul lehu, o ma e khajrit për ta, ka ndonë djetarët, qka banë me këto litar, i shetë, shkon mbleje dhru, i regulon, banë di qka, për me nxirë një dinar, është ma e khajrit për ta, se sa mi shku një njerit, mi azgat dorë, mi thana, ka mundësi me mdihmue, a i si doje jep, si doje e pengon, a ka maran se që ka që vëzër? A ka maran se dikuj ti mi thanë, kam nevoj, e a i si doje tjep, si doje stjep? Apo, që ka alë hadit tjetër, të rrut duhu lukme, për një kafshate e për zanë, për një kafshate e afrojt. A ka mundësi? Së shkjo mirë, vëzër. Muslimani nuk e banë këta. Muslimani ka në derin e matë. Ama nga ona tjetër, pasanikat, ata që kanë mundësi, ata që i kanë rendet e veta, ata që s'kanë vështirësi shumë, ata duhet me detektor me li kërë janë nevojtarë, pëse për me jaurujt ftyrat këtëre. Dhe kjo, vëzër, kështu e balenson Allahu te bare kjo e tjara, qështjen e kërkime. Gjithashtu, ka ardhë hadith saj muslim, nga Malik el-Ejja'i radhiyallahu an, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam u ka marr besën disa prej sahabeve me një me një parim, me një nen. Cila vëzër, thot Malik al-Ajai, thot ala alla yasalu an-nas shay'a. I ditë për ditë, ju e dini, për nësa me ka pas tradit, dhe ka qenë të Arabët, kur kanë bëhë diçka të madhe, e kanë donë besën. Ta japë besën, për që e mund që kanë me bëhë këtë punë. E nuk e këputi. E kështu marrë, ka gjuhet beja. Besatim. Thot Malik el Ejja'i, hadithë që ka zirë më muslimi, ne i ka morë besën disave për nga mberi së sellem, ne i për një besën, i ka thamë, ma i për një besën mu, se kur kujt, kur gja nuk i lipni. Thot, transmitusi, deri sa i shifsha ata që ka e këshin dhonë besën nga kjo grup, i bin të njanit për tëre shkopi për devës, i kishte dostat poshtë, nuk i thonë të nga të ma shkopin, e nalë të devën, zrip të poshtë, e mirë të shkopin. Pse dhe zërë? Kësë ja ka dhonë besën, nuk i ripi kur kujtë kur gjonë. Kjo dhe zërë thotë që i khullësëm dhe mije, nga se për nga mësëm ka dash bilidh me Allahun Gjellë Gjellalu. Ka dash bilidh me Allahun Subhanehu, Subhanehu e Teala. Dhe dhe zërë, i përnë ka një me gjëzije kur fletë për qështën e varsis, qështën e njerës të zërat, për që imo janë mësu me lip. Ata si të rrinë me dhe një pasanik, ata zemra e tyre është e vartë. Apo, me që akshiri, shala është e dorë, thotë ka gjepi. Kjo është problem, vallaj, kjo smuje, kalon smuje, kalon ta hub nderin, ta hub moralin, s'ka më fjala jote pesh. Mund të kuptojë njerëz diçka i të dasht. A para më vëzë kur njëri ka autoritet dhe e bën këtë. Para më kur njëri është i thirrur me dhuru, ai e bën këtë. Para më kur ai përçafon pasanika dhe i shtrëngon, ja kput eshtrat, a ku ta shojë fukaran do tatas më shpejt, tatas kam vakt. Mos ma kap dorën gjithë ditën thot. Fukarasi thot mos ma moj dorën gjithë ditën. A pasanikët i thot, bema të tabuthi dorën, se shumë dorën e mire ki. Valla dorë gjeneti, a thot kjo. Kje par dorë, thot. Allah e ka falë këtë dorë, valla. Ftyrën be, thot, e ka të mirë, se a pasanikët. Dhe se këta nojtë dëgjojnë a këta me veshtë e tonë, këna t'i shpik. Valla, i zotin arrujtë të gjithve. Dhe se muslimanit me pasë ndërë. A o pasanikët i ka 1 miliard në gjepë. 1 miliard euro, jo 1 miliard që ka e qujnë ana. A i ka 1 miliard tona dhe denar, të muslimanit më ka njësoj. In akramakum indallahi atqakum, më i miri për juve te Allahu është më i devotshëm. Nuk madhët sa kiti, nuk i madhët sa kiti xhipin e madh, as Mercedesin e madh. Te Allahu nuk peshon sa krahu i mushkonjës. Komplet fabrika Mercedesit. E jo atë Mercedesin ti që ti mendi se ku të prishës diçka më bëhe. Jo. Po para më vëzë, kjo është nderi që Allahu xhelala, ja kam supe nga mësëm ka thonë, lipja u besën disa prej sahabeve. Që mos miri për kujt kur gjo. Andaj dhe që i khullislamu të imie, nëse donë dikujna mi u bo zotni, mos i lip. Nëse donë dikujna mi u bo zotni, mos i lip. A nëse donë pi dikujna më koni pavarur, mos i lip. Nëse donë dikujt mi u bo zotni, jepi. E nëse donë dikujt mi u bo rob, lipi. Këtë janë 3 gjendje. A do të më koni ti pavarur pi ketve, mos i lip kur kujna, heqë. A donë ti më ju bo zotni i dikuj, qëko jepi? A donë më ju bo ropë, po, lipi që ditën. A e ropë je. Wallahi, thë që i khusam të imi e. Mi thonë dikujt, ma afron një gotë uj, je i varë për ta për sa për gotën e ujt. Apo, je i varë për ta sa për gotën e ujt. Dhe kjo dhe së është reale, dhe ka përmen shembu. Burë jo i varë për grujën për qatë gotën. A një pse kje e zoj vetën zotni? A ma mësë më ka rajtë të më që vetë. Andaj kjo është rob të gruja vetë, qatë sa ka nevoj për gruja vetë. Dhe Allahu që shtu e ka drejtu të njojnë. Apo, andaj dhe zërë, Allahu gjeli gjeli, kërkon maksimum, s'ka shmërish me shku, mos lip kërkujna. Kjo është ajo që ka përmendë djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zërë, kanë ardhe, doon shumë për e fjarëve të djetarët, të gjitha silën rreth kësaj mana. Tani dhe zërë, në kam betë ajetit tjetër, si në do ta vazhdojna. Ajeti 274. Thetë Allahu te bareke wa teala. Alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Thetë Allahu jalla jalalu, ata të cilët japin nga parët e veta natën dhe ditën sirran wa alaniatan. Tinza, sirran është tinza, fshehur azi. Wa alania është hapt azi. Felehum e gjruhum inda rabbihim. Këta njërës shpërblimin e kanë të zoti i vetë. Pro këtë të njërë vëzë që japin nga pasuria, japin nga të mirat, Do të mësh prish problemin për Allahu te bareke ve teala. S'ba mësh prish problemin për njerëzve. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu selam, çka ato që të vjen prej njerëzve ke dunja e ti se ke lip atë merre. Amë nëse ti e ke zgjat kryen, e nuk është e jotja. Thot Allahu xhele xhelal, wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ata nuk kanë pse frigohen e as ata nuk do të kenë frikë e as nuk kanë pse pikëllohen. Kjo ajo vezër ka arsye rezime e këtyre gjendjeve të muslimanëve të mirë prej fukarave dhe besimtarëve pasanik, të cilët japin vazhdimisht, e Allah i ka përmend rrethanat e dhënjes. Rrethana e parë cila është? Rrethanori i parë bil-lejl, natën. Më e mira. Rrethanori i dytë nehar, ditën. Pastaj gjendja tjetër, halli tjetër, sirran, tinza, më mirë tinza. Atë çka tha Allahu që në fillim, in tubdu sadaqat fa ni'ma hiya. Mi dhan publik sadaqat të mirë, ama më mirë se kjo më mëshë. Pastaj publik. Pastaj publik, këta njerëz e kanë shpërblimin të Allahut te bareke ve teala. Kjo do të është rezumeja e kësaj fase. Tani do ta bëjmë rezumen me një prej dietarëve të muslimanëve, siç ka ardhur në librin e tij Fidhi Lali al-Quran nga Said Qutbi rahmetullahi alayh. Thot Said Qutb rahmetullahi alayh në komentin e këtij ajeti në librin e tij Fidhi Lali al-Quran, thot Allahu te bareke ve teala: Lejsa alejke hudahum, deri në fund të ajetës e kemi lexuar në ligjëratën e kaluar. Thot Said Qutb rahmetullahi alayh, dëgjoni vëzërt. Do ta lexojmë pak më shpejt, që të jetë vetëm sa për rezume të ajetit, pastaj do të kalojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala te ajetet e kamatës. Thot Said Qutbi rahmetullahi alayh, thot Allahu xhele xhelalu ka urdhëruar me sadaka që mos të shikohet feja e askujt prej fukarave. Andaj lejsa alejke hudahum, çka ka thënë Ibn Abbasi? Ka thënë, jepni kujdo kohë, musliman, jo musliman, jepni, përveç për zeqatit, jo. Dërsa prej parët e tjera, jepni të gjithëve. Thot, vërtet qështja e zemrave, dëgjënë vëzër këtu me, unë mundona mi lezu pak ma shpete, pasta ju mundoni me i kapë. Thot, vërtet qështja e zemrave, dhe se i të këtë vëzër e ka zotësin, aftësin, mjështrin e fjales, ka qeni zot i fjales, i zot i laps, ka shkrujt pak, por kalon gjurë shumë, rahmetullahi alej. Botën vëzër, nëse na mundson Allahu xhela dhe njëherë, do të përmendim figura të shquara në këto 2-3 shekuj të fundit apo 4 shekuj të fundit, njerëz të dalluar të veçantë që e kanë trazu zemrën e muslimanëve në botë. E kanë kthy, çka quhet zgjim, e kanë zgjuar muslimanin për gjumin të thellë. E lutem Allahun që Allahu na bën prej atyre. Thot, çështja e zemrave dhe udhëzimit të zemrave dhe humbjes së zemrave nuk është në dorën e askujt prej krijesave të Zotit. Sikur të kishte në dorën e dikujt prej krijesave, do t'i lihej Resulullah sallallahu alaihi wasallam, por as atij nuk i është lënë në dorë. E çështja e zemrave është vetëm çështja e Zotit. Po sikur ta kish pas dikush në dorë zemrën e njerëzve, e kish pas Muhamedit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Asaj se ka në dorë zemrën. Kush e ka? Veç Allahu te bareke ve teala. Thot zemrat janë te atij që i ka krijuar. Nuk mund t'i gjikon ato askush pos ai që i ka krijuar. Nuk vendos në to lëvizje pos ai cili i ka krijuar. Nuk ka dikush pushtet mbi dikan pos Allahu subhanahu wa taala. E këtë çështja është Allahu te bareke wa taala. E çështja e të dërguarit është vetëm lajmërimi dhe njoftimi dhe tregimi. Sa i përket udhëzimit, i tërë është në dorën e Allahu te bareke wa taala. Ja jep kujt të don për atë çka e din. I madhnueshmi se ai e meriton udhëzimin dhe ai vrapon për udhëzimin. Ha. Dhe nxjerrja e kësaj çështjeje, pra çështja e udhëzimit dhe devijimit, nga veçoria e njerëzorës dhe nga veçoria e njerëzve është thot një parim i madh dhe një hak i madh, i cili duhet të vendoset në ndjesin e çdo muslimanit i cili e kërkon udhëzimin Allahu xhele xhelalu le të drejtohet vetëm ka ai. Pra Allahu pse i ka thënë Muhammed selam ti se ki ndor kërkan? Thotë Said Qutbi rahmetullahi alej, që çdo musliman ta dije se udhëzimin duhet me kërku prej Allahut. Ti vjen ders, lexon Kur'an, lexon libër. Ama ti dush me di se këto janë sebepe Allahu t'ja lip udhëzimin. E lutem Allahun, Allahu t'na udhëzon. Kurdo që njeriu vëzon mendon se udhëzohet fillim e mbarim prej njerit, ajo ndalalet, ajo mund me ranë shirk. Nëse mundon se hoxhat ka udhëzue fillim e mbarim e jo Allahu xhele xhelalu, atare jemi ndalalet. hoxha sebeb, a i cili e ka ndorë udhëzimin e njerëzve dhe zër, është ai i cili ka kriju zemrën. Dhe gjënë është ka thotë në vazhdim. Thotë, wali e talak ka dhe la ilel huda min Allahi wahde, le ti merë thotë muslimani argumentet e udhëzimit vetëm prej Allahu te bareke ve teala. Pastaj, thumme hije tefsehu fi ihtimali sahibi da'wa li inadi dallim, fe la jadhiku sadru. Thotë, e kjo çështje dhe zër, thotë, i azgjeron durimin ati i cili thirë në islam. Kur e di vëzër se qështja ndorë të Zotit, edhe ti ja ke ofru dikujt islamin, ja ke ofru me argumentet e veta, dëgjone thot, kjo thot ja hek inatin hoxës, djetarit, thirësit, davetgjiut. Pse? Gësa, apo ti nuk e ki ndorë uzimin? A në vëzër, inatit dhe njerë që disa njerëzi i kapë, do me plasë, pse ki s'po uzohet, s'pe pse s'po mgon muë, kjo është se ka kuptuaj Zotin. Wallahi me dashtë Allahu, ti ban këtë dunjajo në ropë, ti ban izme qarë. Edhe asë një njërës në t'inala ta. Ama, nëse donë Allahu kur kush më s'mendguhe, asë gjali jasë ka mendguhe. Kjo, hakika, thot, labud dhe në të stëkërra fi hissil muslim. Dhe gjënë është ka thot kë njërë, dhe gjënë është ka thot kë njëri, rahmetullahi aleyhi, shedhili, se i të kudli. Thot, kjo du të më kone, vendos të gjdo musliman, muselip të njëri ullzimin. Thot edhe ti kur ta thirrësh dikan në islam, mos të kapë inatin nëse të ngonaj. Se ti nuk e udhëzon ata, e udhëzon Allahu xhelel xhelalu. A e po sa e lejtë edhe na kallxojna si dush pranoj si dush më sa prano. A ka më lehtë se çkaç? A ka më lehtë se çkaç për hoxhën, për dietarin, për thirrsin çdo musliman që thirr rrugt Allahu xhelalu, ti kallxoje. Ti njoftoje me më të mirën. Pastaj, nëse dikush thotë po duam të shkojmë në xhenem, çka kemi bëti? Në shkoj. Ti thua mos po vjen mirë me shkuti. Ama nëse do me shkue, rruga është e jotja. A na dëgjon neve dikush? A nuk na dëgjon? A na kritikon? A s'na kritikon? A thot e ki mirë? A thot se ki mirë? A thot je ekstremist? A si je ekstremist? A thot je liberal? A si je liberal? Nuk duhet kjo me qa kokën muslimani fare. Fare, fare, fare. E kjo vëzër me folë let. Ama zemra munohet. Damart, mështohet. Andaj, disa njerë vëzër duhet mi nuk a 450 stenda. Mja u liru ka pak atje. Pse? Sa ai kujton se çështën e Allahut ja ka dhënë Allahu në dorë atij. Pejgamberi Muhammed sallallahu alajhi wasallam s'e ka uzu Ebu Talibin. Disa njerëz vëllazër sigullin e pshtigullin e bën manovra, pse? Kinca ata po ju bëhet zullum se spingojnë njerëzit. Çështja në dorën e Zotit. Fudail ibn Iyad çfarë ka thënë? Kur i baj gjuna Allahut, as gruaja ime s'po mungon. Edhe kjo është shumë e vërtetë vëllazër. Wallahi nëse ti i bën gjuna Zotit, e ke shkel urdhën e Allahut. Këtë që ka egziston, thot i bënkajimit, këtheje të kundër. As ajrin së në shion, as bukën së në shion, kur gjonë të bëmët e mirë, këtha ju Allah o të këshire, këtë këtheje në vend. Këtë këtheje në vend. Dhe gjënë që ka thotë, fjallë të mdojën nga Sejt Kutbi, rahmetullahi alej. Thot, e kjo ja banë, thot, thirësit në islam, mundësin që të hapë gjoksin, dhe mos të ketë pun me inatin e atyre që janë të devijuar, dhe mos t'i ngushtohet gjokë si kur a i thirë ato në islam. Va ja atif alejhim, letësilë të thot me ta but. Shka tha Allahu Gjelluar? Fosfah, safhal gjemil. Ti silu mirë me njerëzit, ka zhoju islam dhe lej. Qa të dojnë me të bajnë ata? Vallaj në ndërgjegjën e tërë, si cili njeri e din se puna islamit o punë e madhe. Si cili njeri më në vetës e di se me dalë për para Zotit nuk ka let. Ani psa aj shqitët kishe s'ka mor vesh. Ajtë se e di aj, ajtë se ku të flenje e shefaj. Hajë si kur t'i venim smuja e shefaj, që kam ndo? Thot, se i t'kut bi rahmetullahi alej. Thot, wa jartëqib idhen, e jartëqib idhën Allahi li kulubihim fil hedji, wa të ufiqahum i lejhi bi ma'rifeti hine ju ridu. Thot, letë prite atëherë izën Allahot. Letë prite prej Allahot, që ta uzoje zemrën ati që ka e kathir. Dhe t'ju jep Allahu sukses atyre që kiu ka, i kathir, që të uzohen kur doje Allahu, jo kur dush ti. Jo ti thuj unë ju fola, ju shkrujta, ju bana, çka? I dhash pare, çka? S'ka dash Zoti. S'ka dash Allahu. Kretë është që Allahu. Vallahi Zoti mos më pas dash kur kush të na bikën xhami. A mund bebet ti kanë zonë xhami? Apo sa njerëz vetë ka dosa që s'falën. Deri te xhamia vin bashkë thotë, "Hajt hinte, unë shkova." Ç'është ajo që puna e Zotit ndora? Vallahi po ti zak sunalizin zinxhirin me hajtë mënena. E kush e ka ndorë këtë zemrën, kush e lëviz, ka thënë alejhi salatu selam, zemrat janë ngu, ngishtat e Allahu xhel xhelal. Ngishtat e Allahu xhel xhelal. ju sarrifu ha kejfe jesha, i rëtullon zoti katë doje, Allah i rëtullon zemë atonë nga uzimi. Thot, se i të kutbë, rahmetullahi alej, thot, lejse alejke hudahum, o lakin Allah e di me jesha, nuk është ndorë uzimi jotë, uzimi tërë o Muhammed, për Allah o uzon, kanë të doje. Dhe gjë është farë thot, fel tefsah lehum sadrok, thot, hapja u gjoksin kundërshtarëve të, ha, wali të fidh alejhim se ma hatuk, toleranca jote le ti mbuloje kundërshtarët e tu. Dëgjoni, kjo është shumë e rëndësishme. Çdo musliman ka se shpesh po na vjen te huna që shtojnë disa prej njerëzve. Ja, do doni kum kallzu 500 herë tina. Mo mos u merr me këtë punë. Shikoj çka do të thotë kutbi. Ky ajet thotë, i thot Allahu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbuloj me tolerancën tënde, mbuloj me bujarinë tënde, mbuloj me zemërgjësinë tënde. Wali tabdhul lahum alkhayra wal auna mahtaju ilayhi mink wa amruhu min Allah. Thot ti jep ju prej khairit, ndihmoju atyre sa të kenë nevoj ata prej teje. E pra punë leja Allahu Gjellë Gjellalu, nga se shpërblimi i çdo dhënësi është e Allahu Gjellë Gjellalu. Ti se marë prej njerëzve, nuk e marë prej njerëzve. Abo, thot, wa min huna në tali u ala ba'dil afaqës samijat i semha el wadhiët i leti jërfa u l'islamu kulub el muslimin i leja wa ju rawiduhum aleja. Thot, nga ky ajet, nga ky parim, e kuptojmë një horizont të lartë, një skaj të lartë të tolerancës, të ndriçimit, që Islami e ka ngrit zemrë, e ka ngrit zemrat e muslimanëve të kjo. Muslimanët mund të lidhin vetëm me Allah. Këtë çështje e dorën Allahu te bareke ve teala. Muslimanët e stërvitin vetveten këto parime, çështja këtë e Allahu te bareke ve teala. Innal Islam la yuqarriru mabda' al-hurriyyah ad-diniyyah wahdahu wa la yanha 'an al-ikrah 'an ad-din fa hasb inma yuqarriru ma huwa ab'ad min dhalika kulli yuqarriru as-samahah al-insaniyyah al-mustamiddah min tawjih Allah subhanahu yuqarriru haqq al-muhtajin jami'an. Nëse unë po mendoj shpesh se po e kuptojmë bashkërisht. Nëse fjalët në arabisht vetë janë shumë më të mira se sa në gjuhën tonë. Apo. Ne këta e dinë këta ato çka din gjuhët huaja. Dhe që në shka dhëtë Sejt Kutbë Rahmetullahi Alep, dhe Islami nuk e ka bo vetëm parim i pari prej parimeve të liris. Jo, i pari që ka tim parimin e të drejtës të zgjedhurit dhe zecila Islami, dhe jo veç kash, jo veç se ka ndalu nga dhuna la i krahe vidin, jo veç kash. Thot Allahu Gjelluala në Kur'an e ka pruhe do parime matë nalta se këto. Cila është ajo? Thot Islami ka vendos një tolerancë njërzore e cila burimin e ka nga udhëzimet e Allahut të madhnuashëm, të, i cili udhëzim i ja jep hakin krejt nevojtarve bashkarisht që ta marrin ndihmën dhe përkrahjen ma damu fi ghejri halet i harbi ma al gjemaat il muslimin, au ma damu fi ghejri halet i harbi ma al gjemaat il muslima. Thot Islami ja ka mundsu krejt dhe me mu mor ndihmë prej pejgamberit sa selam dhe prej muslimanëve. Nëse ata nuk janë luftë me musliman. Andaj çka i ka thënë Allahu xhelalu ala, japi o Muhammed. Ani pse jam bëgë japi. Çka ka problem me ju dha? A nuk e di se Allah e ka dorë zemrën e ti? Japja. Ti nuk shterrosh shpërblimin e kitë Zotit xhelalu xhelalu. Dëgjoni vetë çfarë thot. Thot dunë nadhari ila aqidatihim. Islami gjatë ndihmës së njerëzve nuk u akhir aqidën atyre. Nuk të da i shka nuk nimoj. E nimoj. E nimoj. Nëse kia krava, njëni thotë, unë nuk i nimoj atina. Sa i nuk ban kështu e nuk ban ashtu e nuk ban ashtu. Jo, jo, nimoj. Ndo shta, sikur ati që ka i thapin nga mesram, ju pranu sadakaja në zina qarë, në pasanik, në hajdut, e u këthin të rrugë Allahu të bareke vë tala. Thotë, o ju karriru, enë thawab el muqtine, mahfudhun indë Allahi ala kulli hal. Thotë, Allahu në Islam e ka vendos parim se shpërblimi i atyre që japin nga të mirat është i ruajtur dhe i garantuar te Allahu në sicilën gjendje. Sta hup Allahu asnjëherë. Ti vetëm jep. Madama al-infaqu ibtigha wajhilla, nëse dhënja është me lyp Allahun xhelal xhelal dhe fytyrën e tij. Fytyrën e tij, wa hiya wathbatun bil bashariyya, la yanhadu biha illa al-islam. Fot kjo është një parim që s'kan mundësi me kthyn këtë parim, me e mbajt këtë parim njërzia, posë se hinë islam. Posë se hinë islam. E kjo dhe zërështë qka sot muslimanu ju mungon. Allah në këtheft në ta që ka qenë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Zemrën që e ka pasë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, me shok të vedhe zërë. është zemër që nuk i ngjan asnjë zemrë. Zemër shumë e madhe, vëllazë. Zemër shumë e madhe. Ju ka dhënë njerëzve saqë njerëzit janë hambit. Çka bën me gjithë këtë dhënë? Alayhi salatu wassalam. Dhe ju ka dhënë njerëz vëllazë që i ka pas largët më shumë se ato që i ka pas ngat. Derisa janë ngan kutë sa sahabe që përmend shpesh rastin e ansarive. Fadu wala ya'rifu ala haqiqatiha illa ahlu al-islam. Thot e kët parim të tolerancës, të zemërgjërsis, të bujaris, të dhënjës, të fisikris, të njërzorës, thot nuk e din pas i thartë islamit. I thartë islamit hak, jo të atit letër njëftimit. A, po, dhe unë musliman, edhe vazhdojnë ajme dalaletin e verë. Por ata musliman, zët, e din ata që ka dhënë Allahu të bareke, vëtjale. Pas e thot, se të kutbi vazhdojnë Allahu gjiluar dhe thot, vë ma tun fiku min khairin, feli enfusikum, e shonë se sabri ka përfundue, ndërsa Said Kutbi nuk ka përfunduar, ne do ta vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve teala në ligjratat e ardhme, disa prej fjalëve të mira të sa di ka përmendur Said Kutbi rahmetullahi alayh në rezimin e këtij ajeti, i cili është shumë rëndësishëm që ne ta kuptojna para se të kalojmë në ajetin tjetër, ajeti i Kamatës si propozim për ta kuptuar vëzën nga sa ajeti i cili vjen, ajeti 275 deri në ajetin 281 janë ajetet e Kamatës. Ajetet e Kamatës kanë shumë dispozita, shumë rregulla, shumë parime, shumë norma, shumë detale, nuk kemi mundësi mi përfshi të gjitha, nga sa tëra duhet me ndalën nga 2-3 vjetë me këto parime, por se një do të mundohi me pru argumentet të ngjeshura, regullat të ngjeshura, dërsa juve ju takon kushdon me ditë për Kamatën, dhe regullat e Kamatës që të hulumton sa ka mundësi në gjuhën dhe të senën e kupton aj, për regullave të lezon tefsira, të lezon ajetet, dhe gjën ligjerata kështu me radhe, lusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahut na uzon me këtë Kur'an, e lusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti Jon Xhelel Xhelalu, aty ku ja kemi qelluar, Allahut na shpëvlen, kujt që kemi gabuar, Allahut na fal, e lusmi Allahun Xhelel Xhelalu, që Zoti Jon te bareke ve teala, ti ndriçon mendjet tona me këtë libër të madh, e lusmi Allahun Xhelel Xhelalu, që Zoti Jon te bareke ve teala, pasi që kemi hyrë në muajin e shenjtë, muajin e Rexhepit, Allahut na mundson me mbri Ramazanin, duke qenë me shëndet dhe me iman, aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.